sar mor ve sündül, yanında uyut. Al beni bre, sar mor ve sündül, yanında uyut. Gel yanıma, gir canıma, ailetme beni. Yedi de sene mapiste yatsam, saracağım seni. Senem hapiste yatsam saracağım seni. Bir okka biber, kazada kaza gezdim sündül, yok senden dilber. Kazada kaza gezdim sündül, yok senden dilber. Gel yanıma, gir canıma, ayetme beni. Yedi de sene mapiste yatsam saracağım seni. Yedi de sene mapiste yatsam saracağım seni. Çıktın sünbül, üç gün eğlendin. Üç günün içinde sünbül, kimi beğendin? Üç günün içinde sünbül, kimi beğendin? Gel yanıma, gir canıma, ayetme beni. Yedinden sen mapiste yatsam saracağım seni. Yedi de sene mapiste yatsam saracağım seni.